Διαλύθηκε όμως η συγκέντρωση. Όχι, δεν διαλύθηκε. Με τα δακρυγόνα τα οποία πέσανε. Σας πω. Ξέρετε και εσείς έχετε πάει σε διαδηλώσεις. Έχω πολύ μεγάλη εμπειρία από διαδηλώσεις και από δακρυγόνα. Όπως και εγώ. Πού ήταν όλοι αυτοί στις πορείες. Στις πορείες. Σταμάτα. Μην ηρωνεύεσαι. Έχει ο Παπαδάκης εμπειρία από δακρυγόνα. Όταν τα βλέπεις στην κάμερα, γιατί ο Παπαδάκης όποτε πέφτουν δακρυγόνα αναγκαστικά είναι στο στούντιο. Τα τελευταία 20-30 χρόνια κάνει την εκπομπή. Τα βλέπει από την κάμερα το πρωί που πέφτουν στο Σύνταγμα και τα δακρυγόνα αυτά είναι πολύ ισχυρά γιατί είναι και λιγμένα. Οπότε πάνε στο πρόσωπο. Ενσυναίσθηση. Ιδέες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μόλις είπες, γιατί είναι το ζητούμενο στις ανθρώπινες σχέσεις και επαφές. Η ενσυναίσθηση λοιπόν. Την έχει ο Γιώργος Παπαδάκη. Και η Γεροβασίλη νομίζω από την τηλεόραση τα έχει δει. Αλλά εν πάση περιπτώσει η ίδια ισχυρίζεται ότι έχει πάει στους δρόμους. Μπορεί και όχι. Τι, να έχει πάει στους δρόμους. Όχι, να τα έχει δει. Να τα έχει δει. Ωραία. Επόμενη στάση. Στο ίδιο κλίμα βέβαια, ίδιας αντίληψης και αισθητικής, Shopping Star, αυτή η πολύ ωραία εκπομπή που κέρδισε εκεί η κοπελιά ένα χιλιάρικο. Η νικήτρια του Shopping Star, με βαθμολογία 8 στα 10 είναι... Η Ερικέτη! Μπράβο Ερικέτη! Ερικέτη τα κατάφερες! Ευχαριστώ. Κέρδισες 1000 ευρώ. Ευχαριστώ πάρα. Τι λες να τα κάνεις? Θα αγοράσω πόμολα για το νέο μου σπίτι. Τι! Αλήθεια μου το λες? Ναι. Πώς είπα? Δεν έχω ακούσει πιο ωραίο από αυτό. Την κλέψανε. Τι θα κάνεις? Θα πάρω πόμολα. Ανακαινίζω το σπίτι μου, θα αγοράσω πόμολα. Χρειάζομαι 65 πόμολα. Τι ωραία, τι ευχάριστη στιγμή, τι γλυκιά στιγμή να κερδίσεις 1000 ευρώ. Τι πόμολα θα πάρει? Και θα πάρει τα 65. Στο πατούλι το σπίτι μένει, μάλλον. 65 πόμολα, 1000 ευρώ. Πόσο πάει το πόμολο? Από πού θα τα πάρει, να μας πει και εμάς. Πάντως πιάσανε τόπο τα συγκεκριμένα και θα τα πιάνει η κύρια και θα θυμάται τη μεγάλη επιτυχία της. Σε είδα στο συλλαλητήριο. Μπα, με μπέρδευε για άλλον. Α, πέρασα για άλλον. Α, είδα κάποιον άλλο τσολιά. Ξέρεις, εγώ τη χάρη να ψηφίζω κουκουέ, αλλά πηγαίνω στο συλλαλητήριο. Αγαπάω αυτή την πατρίδα. Την ψωροκόστινα, την αγαπάω, ρε. Την αγαπάς λίγο εριστικά κι εσύ? Γιατί αυτοί που ήταν στο συλλαλητήριο την αγαπάνε λίγο εριστικά αυτή την πατρίδα. Κοιτάξτε, κάποιοι μπαχαλάκιδες. Δεν είναι χρυσαυγίδες, κάτι μπαχαλάκιδες. Κάτι κολόπεδε ήταν εκεί πέρα για να διαλύσουν τον κόσμο εκεί πέρα. Όταν λες δεν ήταν χρυσαυγίδες στο λαγό, τι τον λες, πού τον κατατάσεις? Στο δημοκρατικό τόξο. Δεν μπορεί σε μένα που με κατατάσσεις. Στους μάνακες, πάμε παρακάτω. Δηλαδή όλος αυτός ο κόσμος ήταν, έχει την εντύπωση χρυσαυγή, έχει χρυσαυγή τόσο κόσμο. Όχι, όχι, σιγά μην έχει τόσο κόσμο. Καλά δεν ήταν και τόσο πολύ καταρχήν, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι όσοι ήταν χρυσή αυγή όμως ήταν εκεί. Εντάξει, και πέρυσι και στο άλλο συλλαλητήριο τους είδα εκεί πέρα που μιλούσε ο Θοδωράκης και τους και κάναν ούνα. Αλλά ήταν τόσοι λίγοι, ήταν κάμια 200 άτομα μπροστά στη Μεγάλη Βρετάνια και κάναν ού όταν είπαν θα μιλήσει ο Θοδωράκης, ας πούμε. Εμένα τους αποζημίωσε όμως κι αυτός. Εντάξει, το μαζέψαν το ού, τους αποζημίωσε. Τι πουτάνας με Τσίπρα, καλά τα λέγανε. Επισήμανε θα γίνουν τη πουτάνας. Λοιπόν, όλοι παλιά κουβάρια. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν ανεβαίνουν οι εκπομπές στο SoundCloud, τι γίνεται? Μόνο χθεσινή δεν ανέβηκε. Τι γίνεται αυτά? Εμείς είμαστε φανατικοί και πρέπει να ακούμε το SoundCloud. Βολεύει πολύ, ρε Αποστολή, κάνε κάτι. Γενικώς τα ανεβάζουμε, μόνο χθεσινή σου λέω δεν ανέβηκε. Καλά, εντάξει, θα μπω στο Ελληνοφρένια Νέα, το οποίο έχει φοβερά νέα και οι μουσαφίρδες και οι ειδήσεις που θάφτηκαν είναι απίστευτα. Αν είναι, βεβαίως, είναι το καλύτερο site. ελληνοφρένια.net.gr και στο YouTube Ελληνοφρένια Official. Όχι μόνο για τις εκπομπές όμως, για τους μουσαφίρδες και για τις ειδήσεις που θάφτηκαν. Αυτά είναι οι δύο καλύτερες στήλες. Ναι, μωρέ, εντάξει. Θέλω να μου πεις σε ποιο κόμμα είναι σήμερα ο τέτοιος, ο Ψαριανός. Σήμερα δεν είναι για λίγο, κάνει και τα ρεπό του κι αυτός. Αύριο θα δούμε, στο Λεβέντι, ξέρω εγώ. Για να έχει μέσα το κόμμα και Ψαριανό και Λεβέντι. Είναι αυτό που λέμε, είσαι και Ψαριανός και Λεβέντις. Επίσης, χάρηκα στο Μήλο, ήσουν καταπληκτικός. Είχες έρθει? Βέβαια, θα σε έχανα, είσαι σοβαρός. Σάρενε μάνα μου, μπράβο. Τέλειος, θα ξέρω και 2026. Μαζί με τους Ουγγανούς ήταν και η Αφροδίτη Μάνου. Ταιριάζει αυτό που είπε ο Ρήμιος χθες, η γερμανική παροιμία, αν δεν κάνω λάθος. Οι 8 στο τραπέζι και ένας μαζί. Δεν χρειάζεται να πείτε κάτι, από μόνη της θα κατάφερε με την αυτοδιότητά της. Η πολιτική στάση του καθενός χαρακτηρίζει τον καθένα. Από τη συνέντευξή σας φάνηκε, ενώ έχω χρόνια να την παρακολουθήσω, και από το Κρεμλίνο, που δεν τόλμησε να κάνει μια δήλωση για τα εκτενόμενα και γενικά για την συγκυρία. Ήσασταν στο Κρεμλίνο εσείς? Έχω έρθει όλες τις φορές στο Κρεμλίνο. Είμαι δίπλα στη σκηνή και κάθομαι και σε παρακολουθώ. Ρωτών πολύ τι να κάνουν. Τι να μην κάνουν, εγώ θα τους πω. Να μην εμπιστευτούν αυτούς που μας φτάσανε εδώ πέρα, να μην εμπιστευτούν σε αυτούς που τους προδώσαμε και να εμπιστευτούν τη δύναμή τους. Η δύναμη του λαού είναι ανίκητη. Και φυσικά, επειδή μιλάμε και για πολιτικά κόμματα, εσείς δεν μπορείτε να μην το πείτε, να εμπιστευτούν εκείνους που το 12 κιόλας έλεγαν Πασόκ Νέα Δημοκρατία δεν αλλάζει. Μην εμπιστεύεστε στο ΣΥΡΙΖΑ το 12, έτσι. Και τώρα τα ίδια λέει. Μην εμπιστευτείτε αυτούς που τώρα παρουσιάζονται αναβαθμισμένοι τάχα μου ότι αλλάξανε, ούτε φυσικά τους φασίστες, τους ακροδεξιούς, τους εθνικιστές.